met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval vannacht op de Oekraïnse stad Odessa is 1 burger dode gevallen. Er zijn 15 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. De gouverneur van de regio zegt dat er daarnaast infrastructuur, woningen en een religieuze instelling zijn beschadigd. In de provincie Nova Scotia in Canada zijn 4 mensen vermist geraakt bij de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Er viel op sommige plekken in een dagtijd een hoeveelheid regen die normaal gesproken in 3 maanden valt. Door overstromingen raakten wegen vernield, bruggen raakten beschadigd en er kwamen gebouwen onder water te staan. Tenminste 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. De Israëlische premier Netanyahu werd afgelopen nacht geopereerd omdat hij een pacemaker moest krijgen. In een video liet hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken en dat het apparaat aangaf dat een pacemaker noodzakelijk was. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Op Rodos gaan de evacuaties vanwege de grote bosbranden door. Onder de evacuees zijn ook 200 Nederlanders. Reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen of om ze elders onder te brengen. De brand woedt al 5 dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond 2:30 een explosief ontploft. Niemand raakte daarbij gewond, zegt de politie op Twitter. In de regio Rotterdam worden vaak explosieven geplaatst de laatste maanden. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het is niet duidelijk of de explosie van vannacht daar ook mee te maken heeft. Het weer. Vandaag veel bewolking en ook regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook de komende dagen is het wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke paprika mix zak, 3 stuks, 1,79. Slagersgehakt, gemengd, 20% korting. En Magnum IJs, tweede halve prijs. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog, Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een bijzonder goedemorgen op deze toch wel erg donkere, regenachtige zondag. Wat fijn dat je de radio hebt aangezet en luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Terry Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondagochtend ben ik er, Eva Koreman, en doe ik het een beetje anders. Ik nodig een gast uit die zelf iets moois heeft gemaakt en daar gaan we het dan uitgebreid over hebben. Maar ik vraag de gast ook om een lijst in te vullen met daarop de actuele culturele favorieten. En vandaag is mijn gast, ja, wat is hij eigenlijk niet? Hij is culinair creatief, hij is kok, hij is ondernemer, hij is schrijver van het prijswinnende boek Smaakspoken. Daan Faber, een hele goede morgen. Goedemorgen. Je zit erbij alsof jij elke ochtend zo vroeg opstaat. Nee, ik ben gewoon heel gemotiveerd, denk ik. Nou, in het leven, geloof ik, in het algemeen. Zullen we een kleine bio erbij pakken van jou? Spannend, ja, leuk. Ja, vul vooral aan en spring in en corrigeer waar nodig. Doe ik. Je komt uit 1971, je bent geboren in Amsterdam. Je ging naar het Barlees Gymnasium, studeerde rechten in Groningen. Hm. Daar ontmoet je je vrienden Maarten en Igor, met wie je een heel ander pad inslaat. Die van het eten en drinken. Jullie beginnen een culinair communicatiebureau dat Mr. Kitchen heet. Ontwikkelen pindakaas, een liqueur van rabarber, groentespread. Er komt ook een nieuwe boter op de markt binnenkort. Jullie zijn de blauwdruk van foodfestivals begonnen. De Rollende Keukens, inmiddels een begrip. Jullie maakten kookboeken, een weblog. En nu heb jij ook nog eens een prachtig kinderboek geschreven dat Smaakspoken heet. Je hebt je 3 jaar aangewerkt. Er staan ook beeldschone tekeningen in van José García Lechner. En is dan ook bekroond met een bronzen penseel. En alsof dat nog niet genoeg was, nog een prijs. De 2-jaarlijkse Jenny Smelik Ibby voor inclusiviteit en diversiteit. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. En goedemorgen, het is nogal wat. Ja, zo wil ik mezelf elke dag wel introduceren als ik opsta. Ja. Mist er nog iets? Nou, vast, maar ik vind het genoeg om over te praten. Het lijkt wel alsof alles wat je aanraakt in goud verandert. Ja, was dat maar zo. Nee, want dit zijn hoogtepunten van heel veel werken, nadenken, dromen. En er gaat genoeg ook mis. Ja, nee, het is, er verandert genoeg in iets moois vooral. En iets. We zaaien heel veel met z'n drieën, met Mr. Kitchen. En soms komt daar niks uit. En de dingen die je nu opnoemt, die komen dan wel tot bloei. Maar ja, je zegt we zaaien heel veel. Andere mensen zouden zeggen, we schieten met hagel. Maar er zit wel, wel heel veel toewijding in. Dat merkte ik ook in dit programma, of in aanloop naar dit programma. Met hoeveel aandacht en oog voor detail deze lijst is samengesteld. En hoeveel mailtjes en berichten er nog achteraan kwamen van misschien nog dit. Oh ja, ja. En, nee, dat is wel, denk ik, een interne drive. Dat het wel goed moet zijn. Of dat het wel inderdaad die aandacht verdient. Zoals alles wat met creativiteit en ook cultuur te maken heeft, aandacht verdient, denk ik. Nou, Smaakspoken verdient dat zeker. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Zullen we even in het verhaal duiken? Ja, zeker. Het is een sprookje dat voor kinderen het geheim van de 7 smaken onthult. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me meteen heel betrapt voelde, omdat ik altijd uit ben gegaan van 5 smaken. Toch wel 5 nog. Ja. Umami had je wel op je lijstje. Ja, umami wel. Ja, ja maar wet. En ja, die had ik er ook niet. En toch is het een officiële smaak. En dat heeft te maken met dat we er receptoren voor hebben. Dus we denken alleen aan smaakpapillen. Maar we hebben door ons hele lichaam receptoren voor smaken. Ze hadden al het vermoeden dat vet ook een smaak moest zijn, omdat we er zo gek op zijn. Dus er moet een signaal naar binnen komen van dit is energie, dit moet ik tot me nemen. Net zoals met zoet. En door je hele lichaam, dus ook in je, volgens mij zelfs in je onderbuik, in je buik, zitten receptoren voor vet. En gaan er dus signalen aan meer hiervan. Dus het is een smaak. En het is niet een smaak die je per se proeft. Maar we zijn er allemaal verliefd op. Even een linkje alvast naar het hoofdstuk. Dat heet ook verliefd, dat over vet gaat. Omdat het een love interest is qua smaak. En dan de 7e smaak, om het lijstje af te maken. Dat is pittig en dat is officieel geen smaak. Dat is eigenlijk een valse pijnprikkel. Die eigenlijk over onze pijnreceptoren gaat. Waardoor we denken dat onze bek in de fik staat. Zoals het ook in het boek beschreven wordt. Maar die vlammen zijn vals. Dus het is eigenlijk een nepalarm. Daarom heet het hoofdstuk dan ook vals brandalarm. Dus het is geen smaak. Maar aan een kind kan je niet uitleggen dat pitten geen smaak is. Want het is ongeveer het heftigste wat een kind in zijn mondje kan stoppen. Ja. Ja, ik heb zelf ook wel eens een iets te avontuurlijke arrabiata gemaakt. Ja. Mijn dochter is 21 maanden. Ja. Het was heel sneu. Ja, dat is heel sneu. Ja. En dan kan je moeilijk uitleggen. Het is maar geen echte pijn. Maar ja, precies. Het is koud vuur. Ja. Nog even los van de smaken, waar we volgens mij ook al een heel uur mee zouden kunnen vullen. Zeker. Het is niet een kinderkookboek. Het is echt een avontuurlijk verhaal. Ja, het is een sprookje geworden. Met heel veel emotie. Zeker. Het gaat over Puk, ook vernoemd naar jouw dochter. Ja. Puk is in het verhaal haar moeder verloren. En die leeft nog samen met haar vader. Vader Maro heeft een restaurant en heeft het daar ontzettend druk mee. En zij wil heel graag helpen in het restaurant. Maar hij vindt eigenlijk dat zij een beetje in de weg loopt. En zegt dan, ga eerst maar eens leren proeven. En dan zou je misschien ooit een keertje kunnen helpen. Nou, dan komen de smaakspoken komen ten tonele. De smaken in vormen van gedaanten en karakters die Puck uitleggen hoe ze wat moet proeven. Ja. En dan aan het einde van het boek is daar een geweldige apotheose in de vorm van emotie en een gerecht. Maar het leest fantastisch. Het is heel leerzaam, dus ook voor volwassenen. Ik voel me dus betrapt dat ik dacht, wauw, ik heb ook eigenlijk nooit een proef- of smaakles gehad in mijn leven. Nee, dat is er bijna niet. Nee. Maar wat een gemis. Ja, nou, dat was. Je beschrijft nu eigenlijk de hele motivatie om dit boek überhaupt te schrijven. Dat we kinderen van alles leren: tellen, veterstrikken, kleuren. Maar ze hebben geen taal voor iets wat ze elke dag drie keer in hun mond stoppen of gepropt krijgen. En ze kunnen zich daar niet in uitdrukken. Dus ik dacht, nou, laten we niet een kookboek maken, maar laten we bij het begin beginnen. Laten we uitleggen wat smaken zijn. En in een spannend verhaal, zodat het ook bijblijft. Want je hebt al drie keer net emotie gezegd. Smaken zijn voor mij emoties en roepen emoties op en herinneringen, et cetera. Dus ik vond het heel slim van mezelf om die smaken aan emoties te koppelen en aan een spannend verhaal, zodat het ook bijblijft, dat het een soort ezelsbruggetje is en dat die smaken ook een gedaante hebben en dat Chili Willy Wilbur Scoville is van de Scoville-schaal over pittigheid, maar ook een stoere Amerikaanse cowboy. Zodat je altijd denkt aan Chili Willy als je iets proeft wat pittig is. En denkt van, het is geen echt vuur. Dus ik dacht, laat ik nou die emoties en een spannend verhaal koppelen aan waardevolle kennis. Misschien blijft het dan langer hangen. En door de filmpjes en de spreekbeurten die ik opgestuurd krijg, werkt dat dus ook zo. En durven kinderen opeens wel iets pittigs te proeven, omdat ze weten dat het niet heel gevaarlijk is of echt pijn doet. Oh ja, word je echt benaderd dan bijvoorbeeld via social media door ouders of door kinderen die dit hebben gebruikt voor een schoolproject? Heel veel, eindeloos veel. Zelfs je hebt zo'n blink schoolboekje en dan maken ze een klein soort pocketje van. En dan er zijn er ook 8000 van gedrukt voor op scholen. Om die les die jij net beschrijft, die smaakles, op een hele makkelijke manier te geven. En een spannend verhaal te lezen natuurlijk. Wanneer is die smaakles bij jou gekomen? Goeie vraag. Nou, ik weet wel dat ik vroeger, zonder social media en andere afleiding, dat ik in de keuken altijd, als mijn ouders gingen slapen, toch ook wel kastjes open ging trekken. Dan had ik op de BBC iets gezien van Sugarworks. En dan zag je dat je suiker kon smelten en daar allemaal, nou ja, een soort karamelachtige figuur mee kon maken. En dan ging ik dat 's nachts doen. Ik denk dat ik 11, 12 was. En dan was het de volgende dag was de keuken natuurlijk een puinzooi. Maar ik vond dat creëren van dingen in de keuken ook een soort heel leuk creatief proces. Dus ik ben dat gewoon onbewust gaan doen. En ik denk dat ik daardoor in ieder geval heel erg geïnteresseerd werd. Of dat ik getriggerd werd door wat je allemaal met dingen in de keuken kan maken. Ja, als een soort palet aan kleuren of zo. Dus ik denk dat het al heel vroeg is begonnen. Maar mijn echte stap naar koken en zo, dat is denk ik in mijn studententijd geweest. Omdat je dan elke dag ook moet koken. Dus alles, wonen met 8 mannen in huis. Elke dag mocht je dingen maken en moest je ze verrassen. Dus toen is het wel echt, zeg maar, tot leven gekomen. Ah, jij maakt je dus niet makkelijk af met een bami-soep. Nee, sterker nog, ons allereerste wapenfeit toen we nog geen Mr. Kitchen heten, was de Nieuwe Studentenkeuken, een kookboek voor studenten. Net na onze studententijd gemaakt, zodat we alle recepten uit Groningen, waar ik studeerde, een keer gingen bundelen. En dat was eigenlijk, dat was best een succes. Dat was bij Cosmos uitgever, die trapte daarin en we mochten alles zelf maken. En zelf hele ranzige foto's erin doen, zodat het echt was. En dat was eigenlijk het begin van ons bedrijf. Nou, wel echt geweldig dat dit helemaal jouw eigen pad is geweest. Want je komt wel uit een creatief nest. Jouw vader is acteur Peter Faber. Ja, en mijn moeder was actrice Shirine Strooker. En ik kom uit een gezin, een cultuurgezin. Ja, maar niet uit een culinair gezin per se. Nee, nee, zeker niet. En niet dat er niet lekker werd gegeten, maar het was geen thema of zo. We gingen vaak op reis en ook met mijn ouders mee naar Indonesië voor Max Havelaar. En daar hebben we ook allemaal vast dingen geproefd, onbewust, toen ik 3 was. Maar het was niet... Je ging naar Indonesië voor Max Havelaar? Nou, mijn vader speelde Max Havelaar. Toen gingen wij mee. Dat is een hele levendige herinnering. Omdat het de eerste keer dat je in zo'n warm land bent. En daar zijn allemaal herinneringen zeker uit blijven hangen. En ook denk eetherinneringen. Maar ja, daardoor denk ik wel dat ik bloot ben gesteld aan avonturen. En dus ook dingen, avontuurlijke smaken. Maar we kwamen niet uit een... bistro-familie, dat ik onder het aanrecht zat, zeg maar. Nee, met een garde. Met een garde, zoals in het boek, ja. Ja. Jij hebt zelf een dochter, dus Puk. Twee zelfs, ja. Twee zelfs. Ja, ja. Hoe oud zijn ze nu inmiddels? Eentje wordt deze week 4 en de andere, Puk, is 7. Dus die is de jonge versie van de Puk uit het boek. Want het boek, ja, is het geschikt voor een kind van 7? Want je maakt het ze niet makkelijk. Nee. Je hebt de lat wel hoog gelegd. Ja, ik heb ooit Adriaan van Dis iets moois horen zeggen. Dat je, als je een kinderboek schrijft, hij had ook een kinderboek geschreven, moet je niet door je knieën gaan en bukken, maar moet je het kind optillen. Dus je moet het niet te makkelijk maken. Je moet ze wel uitdagen. En nou ja, dat, ik denk dat de beste kinderboeken dat ook doen. En dat ze meer geven dan een kind soms aan kan, maar daardoor... Ja, ook leerzaam zijn of prikkelen of een kind op nieuwe fantasieën brengen. En dat heb ik ook geprobeerd. Dus ik vond het heel moeilijk. Er staat ook op de achterkant van het boek. Ze wilden dat we een leeftijd bedachten. Het staat van 6 tot 106 jaar. Want wat je zei, ook, er staat ook heel veel kennis in voor volwassenen over smaken. En ook geintjes voor volwassenen trouwens. Er zit een hele diepe laag in. Want bijvoorbeeld zuur, dat is DJ Azit, chef Azit. Dat acid. Is acid party. En je ziet natuurlijk ook de ramen van Paradiso in dat hoofdstuk getekend. Dus er zitten allemaal dingen in. En Maro is de vader. En Amaro is het restaurant. En Amaro is bitter in het Italiaans. Dus dan weet de goede lezer al dat dat misschien wel het smaakspook bitter wordt. Ja, Ikeda. Ikeda, dat is de professor die umami echt letterlijk heeft uitgevonden. Dus er zitten heel veel dingen in die ik ook interessant vind voor, nou ja, niet kinderen, zeg maar. Of grote kinderen. En heb je het al voorgelegd aan Puk? Zeker. Ik heb het samen met Tekla Reuten, die ook het luisterboek gaat inspreken, hebben we het voorgelezen in de coronatijd via een Zoom-scherm, want je mocht niet de klas in. En had meester Hans, de leraar van Puk, die had steeds een snack die ik vooraf gaf verstopt. En als de kinderen het hoofdstuk hadden afgeluisterd via Zoom, mochten ze dat proeven. En dat was hilarisch, want wij zagen dus, wat je bijna nooit ziet, hoe het in de klas van je kind gaat. En je leest voor en ze waren stil. En vooral bij het hoofdstuk pittig had ik mango-stukjes gesneden en pimentespletten, een soort minder pittige rode peperpoeder. En meester Hans deed na dat hoofdstuk die peper op die mango-stukjes. En die kinderen door het lezen, blijkbaar, durfden steeds meer peper. Dus die gingen steeds meer rondjes rond Hans maken om meer en meer peper. Dus we hadden een hele hoestende, proestende, huilende klas die alleen maar aan het lachen was van hilariteit dat ze zo pittig konden eten. En toen zag ik, yes, we hebben iets. Het werkt gewoon. Dus ik heb het voorgelegd aan de klas van Puk. Die was eigenlijk de jongen, dat was 1, 2. Dus het waren 5, 6-jarigen. Maar die gingen erop aan. Dus toen dacht ik, ja, het komt wel tot leven door het verhaal. Ja, het zou zomaar inderdaad een leermethode kunnen zijn. Dat ook bij het vak verzorging. Ja. Ik geloof, ja, wat is er een vak verzorging? Nou, dat had ik vroeger. Okay. Oh, wat leuk. Nou ja, ja. Ik kan me nog een computerprogramma herinneren met het sorteren van de was. Ja. Een cakeje bakken. Kijk, en inderdaad, ja. een condoom over een banaan doen. Maar ja. heel veel meer dan dat was het niet. Ik had wel graag een les à la smaakspoken gehad. Nou ja, en omdat er natuurlijk heel weinig tijd is op scholen, omdat ze heel veel andere dingen ook moeten leren, dacht ik, dan schrijf ik een boek wat je misschien niet op school leest, maar dan thuis of zo. Wil je een stukje voorlezen van jouw favoriete stuk? Ja, ga ik doen. Uit het hoofdstuk Umami, dat heet eigenlijk Heimwee. Dan zit Puk samen met Ikeda, umami, aan de dashi. Dat is gedroogde zeewiersoep. Zwijgend zetten ze tegelijk een kom aan hun mond. Over de rand kijken de kattenogen van Ikeda Puk aan. Ze kijkt naar beneden en ziet groenbruine soep. Voorzichtig begint ze te drinken. De eerste slok spuugt Puk bijna meteen uit. Het smaakt vissig. Als ze de soep iets langer in haar mond houdt, gebeurt er iets geks. Het lijkt wel een hartige toverbal die op haar tong van smaak verandert. Van vies en vreemd wordt het lekker en vertrouwd. Puk sluit haar ogen en neemt nog een paar slokken. Bij elke tuig voelt het alsof ze dieper in een warm bad zakt. Als Puk Ikeda weer aankijkt, heeft hij haar gedachten natuurlijk al geraden. Haha, dat is umami. Eigenlijk meer een sensatie dan een smaak. Explosief en verslavend. Puk kijkt om zich heen. De gloeiende lampionnen dansen en ze ziet hoe alle mensen net zo van hun soep genieten. Met zijn slokjes tovert Ikeda een sliert zeewier uit zijn kom die hij op zijn uitgestoken tong legt. Nee hoor, het zit niet alleen in zeewier. Umami betekent hartige heerlijkheid in het Japans. En proef je in alles wat echt lekker is. Oude kaas, chips, gebakken vlees, paddenstoelen, sojasaus, groene thee, oesters, asperges, ketchup. Zelfs een beetje in de zoete moedermelk waar je als baby zo dol op was. Nou, dat wist ik dus al allemaal niet. Nee, zo zie je maar. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel, Daan, dat je een stukje wilde voorlezen uit Smaakspoken. Waarom heb je er eigenlijk voor gekozen dat de hoofdpersoon Puk haar moeder is verloren? Dat is een hele goede vraag. Omdat dat eigenlijk het de inciting incident, zoals het in de film dan heet, is in het begin, het is al voordat voordat het boek begint, is dat de reden dat Puk en haar vader langs elkaar heen leven in dat huis boven zijn restaurant. En dat er iets op te lossen is. Namelijk hun vertroebelde relatie. Ze hebben allebei een rouw. En vader is veel te druk in zijn keuken. En Puk is eenzaam omdat ze en haar moeder niet heeft, maar eigenlijk ook haar vader kwijtraakt omdat hij zo druk is. Dus het was een soort noodzaak om die spoken op te roepen. En die spoken brengen niet alleen kennis mee van smaakontwikkeling, maar die versterken ook weer, of die brengen de band tussen vader en dochter terug. Dus het is eigenlijk, het staat ook op internet bij sommige boekensites als rouwverwerkingsboek. Dat het gaat ook over rouw. En ja. Je smaken, om even een zijpad te nemen. Ja, wat demente mensen, ik heb mijn moeder meegemaakt die Alzheimer had, wat demente mensen vaak nog herinneren zijn liedjes en smaken van vroeger. Dus het zit heel diep in mensen, smaken. Dus ik vond het heel mooi om die smaken ook een soort, ja, ze komt letterlijk terug op het laatste, de overleden moeder als zoet. Ja, ik vertel nu heel veel, maar dus het is ook een troost op het eind en een herinnering en ja, dat is de reden. Oh, dat wist ik ook niet. Van liedjes, van muziek, ja. Wist ik dat inderdaad. Ja. Maar van smaken, heb je dat ook, laten we zeggen, geprobeerd met je moeder? Mm. Om dan. Ja, we hebben haar heel lang thuis nog enigszins proberen te verzorgen en thuis te houden. En op woensdag ging ik dan vaak koken. Ja, en je merkt gewoon dat je daar, net zoals bij muziek, dat dementerende mensen daar heel erg van kunnen opleven, omdat ze iets herkennen. En het is zo'n primair iets. Je begint ermee en je eindigt er dus ook mee als je oud bent. Dat je dat, ja, dat is toch, je gaat een beetje terug in de tijd. En dus je gaat weer naar de allerprimairste dingen die waar je aan bloot bent gesteld. En dat zijn geluiden, dus muziek. Maar dat is ook wat je in je mond hebt. Dus het is, ja, het is, dat is het magische van smaken. Dat ze heel vroeg bij je zijn en heel lang bij je blijven. Oh, wauw. Ja. Heb je ook, zoals mensen bezig zijn met bepaalde opvoedtechnieken, ja, met hun eigen kinderen, een soort plan gemaakt van hoe je kinderen culinair op te voeden? Nee. En heb je daar nog tips in? Ja. Voor iedereen ook die luistert met kinderen daar of kleinkinderen? Ik heb tips in. Ik weet één ding ook. Je kan pech hebben met je kind dat het gewoon weinig durft te proeven en te eten. Je kan er heel veel aan doen om dat te veranderen. En dat lukt zeker niet altijd. Wat ik denk, en dat zit ook wel in het boek, is je moet eten volgens mij avontuurlijk maken en uitdagend maken. En ook het niet alleen maar als moeten doen. Je moet gewoon zeggen, ja, als je dit proeft, gebeurt er dat. En de verhalen erachter. En je moet gewoon ook lekkere dingen maken voor je kinderen. En niet uit, ja, ik heb Puk en Kiki nooit iets uit een potje gegeven. Ook omdat ik ook heel leuk vind, dus ik heb makkelijk praten. Maar ja, je kan zoveel grappige dingen vertellen bij eten en laten proeven. Dat ik denk dat die context en dat avontuur heel belangrijk kan zijn. Maar als je zelf niet van eten houdt, ja, dan houdt het ook op. En als je het zelf als een soort plicht elke dag vindt, dan is het natuurlijk een stuk moeilijker om dat plezier over te brengen aan je kind. Ja, ja, uit gemakzucht heb ik wel eens mijn toevlucht gezocht, maar niet gevonden in potjes. Ja, nee, ik had een potje met een soort visschotel. En ik ging echt bijna over mijn nek, joh, van die geur alleen al. En toen dacht ik, ja, als ik het nou echt wil verzieken, zeg maar, plezier in eten. Ja, dat is wat een goeie. Ja, dus bij mezelf is het al bijna vertrokken. Dus ja, mocht je net inschakelen, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO met cultuurtips van een bijzondere gast. Mijn naam is Eva Koreman en ik praat met Daan Faber. Hij is kok, culinair ondernemer en heeft het kinderboek Smaakspoken geschreven, onder andere bekroond met een bronzen penseel. Het is ook een hele psychedelische ervaring in die zin, het boek Smaakspoken. Ja. Zo mooi. En, ja. De illustraties zijn inderdaad totaal niet kinderboeks. Het zijn, en José heeft ook heel erg met mij meegedacht en we hebben samen eigenlijk dit hele boek gemaakt, maar zijn tekeningen zijn. Hij illustreert heel veel voor bladen en kranten en merken. Maar nooit voor een kinderboek. Dus hij wilde wel een boek schrijven. Maar pas toen wij elkaar ontmoetten en over dit verhaal praten, zei hij, ja, dit durf ik aan. Maar daardoor zijn die tekeningen eigenlijk heel afwijkend van het gemiddelde kinderboek. Heel strak, heel, ja, bijna engig ook soms. En, maar het slaat heel erg aan op kinderen. We hebben zo'n T-shirt gemaakt met Chili Willy, de vuurcowboy. En ja, de kinderen gaan er zo op aan als je dat shirt draagt. Die willen allemaal zo'n shirt hebben, omdat het niet kinderachtig is. Kinderboeken moeten volgens mij niet kinderachtig zijn. En dat is dit met zijn illustraties ook niet. Nee, ik ben zelf ook op mijn 8e begonnen met Stephen King lezen. Maar ja, heel leuk stukje erover. Ja, dat was ook echt Cujo. Dat heb ik ook veel te jong gelezen. Met seks en bloed en een hond. Ja, moordlustige hond, inderdaad. Ja. Nee, horror is fantastisch om kinderen vroeg te leren als ze geen nachtmerries krijgen. We gaan het hebben over jouw cultuurtips. Ja, je hebt er heel veel gegeven. Ja. En laten we eens beginnen met de podcast. Want de makers daarvan, die liggen ook weer dicht bij jou. Ja. Joes en Jejo, oftewel artiest Sef en Faber Jejo van de Jeugd van Tegenwoordig. Ja. In die podcast ontvangen ze een gast. En ik heb een fragment dat ze Ruben van der Meer te gast hebben, onder andere bekend van de Lama's. En ze beginnen met hoe een dag begint, van ontbijt tot welke krant. Ja, en hier een stukje wat ik heel geinig vond over hoe Ruben in zijn jonge jaren terugkwam uit New York en vervolgens zijn dienstplicht moest vervullen. Maar vond je niet even, sorry, nog even terug, vond je het niet heel kut om net uit New York helemaal opgeladen met acteerjuice, dat je dan gewoon in een hele andere situatie werd gegooid? Je bedoelt militaire dienst? Ja. Ja, maar ja, het was niet anders. En dat zeg ik. Je moet levenservaring opdoen. Dit is wel een plek om levenservaring op te doen. Ja. Moet ik zeggen. Ja. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel voorstander, hoor, van militaire dienst. Of iets van een dienst. Sociale, doe iets voor de community. Ja. Een jaartje. Ja. Zijn we het ook over sociale dienstplicht, toch? Ja. Om dat in te voeren. Ja, dus dat je een heel goed idee. Ik ben daar helaas te oud voor. Ja. Dus dat is dan. Ja. Jammer. Ja, het is heel vermakelijk en ze zijn heel ontwapenend. Ja. Wat is de reden dat jij heel graag naar deze podcast luistert? Nou, omdat het een nieuwsgierigheid in zich heeft, die heel prettig is, omdat ze inderdaad anderhalf uur of langer soms de tijd nemen om iemand te ondervragen. Dat is natuurlijk echt lekker. Dus je hoeft hem niet helemaal in één keer te luisteren. Maar het is gewoon interesse van twee mensen die uit een wereld komen die weer heel anders is dan vaak dan hun gasten. Waardoor het hele goede gesprekken worden. En hun keus aan gasten ligt ook vaak buiten hun comfortzone. Tenminste, zij zijn rappers, muzikanten, componisten. Maar dan hebben ze zo'n Piet Oudolf op bezoek. En dat is, dat is eigenlijk de bekendste tuinarchitect of tuinarchitect van Nederland, die overal prachtige dingen maakt in de wereld. En daar praat ze ook anderhalf uur lang heel geanimeerd mee. Waardoor je op een andere vanaf een andere kant die persoon leert kennen... dan in een tuinarchitectblad of een interview daarover. Dus dat, dat contrast werkt gewoon goed. En dat luistert heel lekker. Dus ik vind het heel fijn om dat op te zetten en mee te luisteren. En de vragen die je in je hoofd hebt, stellen zij dan. Yous en jij, New Emotions. Ja. Te luisteren op je favoriete podcastplatform. Ja. Nee, het is ook van NPO, toch? Ja, zeker. Ja. En diezelfde Sef, die heb jij ook getipt als concert. 1 december in Paradiso Amsterdam. Ja. Met het El Salvador Ensemble. Nou, je noemde Paradiso al even. Dus ja. De knipoog naar Paradiso in het boek Smaak gesproken. Ja. Ik zat er tegenover op school, dus op Barlees. Dus dat was ook wel een mooie... Oh ja, logisch. Ja. Ik heb voor de mensen die Sef niet zo goed kennen... heb ik een fragment van, ik denk wel zijn grootste hit, De Leven. Ja. Soms Tokio, soms Parijs. Soms buur, soms ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is. Waarom sta jij vooraan bij dit concert? Nou, eigenlijk omdat ik hem weer ontmoet heb de afgelopen tijd over dit boek. Op een of andere manier hoorde ik dat hij zijn zoontje fan was van Smaakgesproken. En heb ik hem gewoon gebeld om te vragen of hij wilde meedenken voor muziek. Als het een muzikaal luisteravontuur zou worden. En... dat wilde hij en hij heeft me heel erg daarmee geholpen. En ik heb me daardoor ook meteen in hem heel erg verdiept. En zijn laatste plaat of zijn laatste muziek is eigenlijk weer heel anders dan dit nummer. Dat gaat meer over zijn zoektocht naar identiteit en over verleden en heden en levensvragen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik naar dat concert in het Amsterdamse Bos met mijn dochter Puk. En dat begint heel laat in het Amsterdamse Bos. Want ik heb eerst nog een voorprogramma. En pas als het donker wordt, gaat het los. Toen ging het ook nog los qua regen. Dus ik zat echt letterlijk op de eerste of tweede rij met Puk. Die veel te jong daarvoor was. Maar ik had haar wel een beetje blootgesteld aan de muziek. Dus die wilde heel graag mee. En we zaten in die regen helemaal in elkaar gekropen. Naar die prachtige muziek te luisteren. Want hij is niet alleen aan het rappen. Maar er is heel veel muziek omheen. Er zitten strijkers en blazers en alles. Dus het is het is echt een... bijna een klassiek rapconcert, zou ik bijna willen zeggen. Met dat ensemble. En daar zaten we heel erg van te genieten. Maar het was zo hard aan het regenen... dat we letterlijk dit nummer niet hebben... want dat heeft hij op het laatst gespeeld. Hij dacht, ja, ik ga mijn hit pas op het laatst waarschijnlijk spelen. Ik ga eerst jullie blootstellen aan nieuwe muziek. Dus ik wil op herkansing naar Paradiso... en dan het helemaal uitzitten. Maar het is hele prachtige muziek die hij nu maakt. Ook die hij vroeger maakte, maar het is... het heeft een meer een soort verdieping gekregen. En daarom ben ik heel erg vereerd dat hij ook meedenkt over de muziek van Smaakgesproken. Want wordt dat een album? Of is het onderdeel van een theatervoorstelling die eraan komt? In mijn hoofd allemaal. Nee, een musical misschien? Nee, toen ik het schreef dacht ik... niet dit is een kinderboek en nu weer een boek. Maar ik dacht meer van dit is een kinderboek waar ik nog veel meer mee kan en wil. En ik geloofde altijd in... een luisterboek is leuk, maar... wat ik vroeger heel cool vond, was bijvoorbeeld Peter en de Wolf. Dat je muziek had met een verhaal. En ik dacht, zoiets. Het moet een soort moderne Peter en de Wolf worden. En daar moeten liedjes bij. En daar moeten, net zoals al die smaken, andere gezichten en culturen en achtergronden bij. Dus ik dacht, had altijd in mijn hoofd, die smaken moeten liedjes en muziek krijgen. Want smaken zijn ook nog muziek in mijn achterhoofd, naast emoties en kleur en alles. Dus dat idee is geboren en toen hebben we gecrowdfund om daar muziek bij te krijgen. En een bijdrage van de Van Ende Foundation gekregen om ook goede artiesten te zoeken. En dat, in dat proces zitten we nu. Dus wat ik zei, Thekla Reuter heeft het heel mooi ingesproken en nu... ben ik samen met Gerson Mijn liedjes aan het schrijven... en muzikanten aan het zoeken om een album te maken rond het boek. Ja, want jij kwam hier binnengestoven om 6:15. Ja. En toen zei je nog, ik heb nog meer muziek. Er is nog meer muziek binnengekomen van Gerson. Nu nou ja, is het zo kort dag en is het zo vers van de pers... Ja. Dat ik het nog niet in het systeem heb kunnen inladen. Maar ik heb hier stiekem een workaround gebouwd. Ja, zal ik het eens eventjes een audioboodschap die hij vanmorgen vroeg uit zijn studio heeft gestuurd. Een stukje muziek. Maar een audioboodschap die hij heeft gestuurd... Was hij nog wakker of was hij al wakker? Nou, of ik ben net 3 dagen met hem op een soort schrijfkamp geweest. En het is een werkpaard en hij ging veel langer door dan ik bij kon houden. Dus hij was soms om 6:00 ochtends ging hij pas... naar bed en dan had hij weer heel veel mooie muziek en liedjes geschreven voor Smaakspoken. Ja. Ik ga eens eventjes kijken of dit werkt, wat ik hier op de kok stoot. Ja. Goedemorgen Eva en Daan. Gerson hier. Ik klink nog een beetje verkouden. Maar ga jullie desalniettemin even een voorproefje laten horen... van het liedje dat ik bij de smaak zout schreef. Het heet Zout. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Zout, houd je bij elkaar. Je bent ervan gebouwd, maar al het zout uit iedere zee is niet genoeg soms om iemand te houden bij jou. Mensen zijn steeds in beweging, ze komen en gaan. Leven is doseren. Niet te veel en niet te weinig. Ook al lijken sommige aspecten oneindig. Neem het serieus met een korreltje zout. Alles houdt stand totdat het ophoudt. Blijf niet te lang verdrietig. En maak geen oceaan van je tranen. Bewaar een paar zout. Enzovoort. Wat lief. Ik vind het echt een heel magisch idee dat hij dat nu net heeft gestuurd eigenlijk op deze vroege ochtend. Nou, en het is gewoon fantastisch dat hij na aanleiding van het boek zulke mooie liedjes aan het schrijven is. En dat ik daar getuige bij van mag zijn. En dat we, mensen erbij gaan zoeken die deze liedjes naast hem ook gaan zingen. Dat is natuurlijk een hele grote eer. Is er een planning van wanneer het uitkomt ongeveer? Of zeg je, nee maar... We hebben al een paar planningen gehad. Maar ik moest eerst Gerson vinden om die planning ook te halen. Maar eind dit jaar moet het album gedropt worden. En moet het luisterboek uitkomen. Als je het zegt, dan is het waar. Dan is als je het bij zegt, deze, dan is ben je het aan het manifesteren, toch? Ja. Precies. We gaan van het concert van Sef, dus 1 december in Paradiso Amsterdam... en van Gerson Meen naar de opera, naar Madama Butterfly. Vertel, maar waarom maakt dat zoveel indruk op je? Het is een beetje een fout kat-kwaad verhaal van toen ik... wat jonger was. Toen gingen wij, ik en een vriendje Ralf... gingen vaak uitvreten in andere landen. Dan ging ik zeggen dat ik een reportage maakte over een stad... of een boek ging schrijven, een culinair boek. En dan gingen we allemaal dingen bij elkaar barteren. Dus hotelovernachtingen, et cetera, en restaurants. En dat lukte vaak aardig. We hadden een geniale mail die elke keer beter werd... waar we eigenlijk niets in beloofden, maar wel mensen dachten... ja, deze... jongens komen echt onze stad op de kaart zetten. En dan gingen we uitvreten, zoals dat heet. En dat deden we ook in Valencia. En toen kregen we echt een megaprogramma aangeboden... met de beste paella en het beste restaurant. En ook naar de opera. En daar hadden ze net een heel mooi operahuis aan de... dat was voor... Het is aan het strand staat een heel mooie plek om opera te luisteren. Daar was Madame Butterfly... en we waren hartstikke jong nog en dachten, wat moeten we dan bij die opera? We dachten, we gaan wel in de eerste helft en in de pauze sneaken we weg. Maar we waren betoverd. Het was zo mooi. En ook in die setting met al die Spaanse chique mensen. En wij zaten daar op topplekken naar Madame Butterfly. Wat, en een heel mooi, heel verdrietig rouwverhaal ook, zou ik bijna willen zeggen, is. Waren we helemaal betoverd. En dat komt ook natuurlijk door die prachtige muziek. Dus elke keer als het speelt, ga ik er naartoe. Als ik er enigszins naartoe kan. Al is het alleen de muziek in het concertgebouw. Het is prachtig. Het is, We gaan zo een stukje luisteren. Maar dan wil ik toch nog even weten. Je hebt dus een heel project opgestart. Dat heet uitvreten. Maar dat was dus, nou ja, kattenkwaad. Dat was dus voor de lol. Ik heb hier eigenlijk best wel veel vragen over. Ja, ja, waarom heb je het niet echt tot een project gemaakt? Ja, dat is omdat er nog geen social media was om zoiets. Kijk, nu zou je denken, ja, dat is te leuk om een serie van te maken. Dat je overal gewoon gratis gaat eten en drinken en slapen. Maar zo, nee. Het is een beetje Streetlab-achtig. Ja, voordat dat bestond inderdaad. Ja. En wij deden het gewoon om hele memorabele weekendjes met z'n tweeën ergens te hebben. Maar mijn tweede vraag is, was je dan nooit ongemakkelijk? Ik zou echt met het schaamrood op mijn kaken. Ja, achteraf dacht ik, ja, dit is wel. Kijk, we hadden toen wel een weblog waar we wel dan wat op posten. Maar je had geen Instagram of Facebook. Dat zou nu veel makkelijker controleerbaar zijn. Dus we maakten wel berichtjes, et cetera. Alleen, ja, het waren niet de boeken die we beloofden. Ja, niet de bereikcijfers. Nee, niet de bereikcijfers. Maar goed, het is een jeugdzonde. Maar ik heb daardoor wel op heel veel mooie plekken geslapen en gegeten. Het tweede boek wordt De Zeven Jeugdzonden. Ja, nou ja, er zit heel veel kattenkwaad ook in dit boek. Dus het zit in mij, dit kattenkwaad. En ik moet het nu temperen, want ik ben nu oud. Ja. Laten we luisteren naar een stukje met een butterfly. Uiteraard heb ik voor een uitvoering gekozen met Maria Callas. Dat kan niet anders. Tweede acte, Un bel di Vedremo. En op 1 maart is het te zien in het theater aan het Vrijthof Maastricht van de Nationale Opera Oekraïne. Ja, Odessa zelfs, heel actueel. Ik zat te zoeken, te googlen. Ik dacht, ja, ik kan wel een mooie opera noemen, maar mensen moeten hem ook kunnen zien. En dit lijkt me een hele speciale uitvoering. Het is 1 maart volgend jaar. Maar voor mij moet je nu al. Ik zag al dat er veel kaarten waren verkocht. Voor mij moet je nu al toeslaan. En ik denk dat ik zelf ook ga. Want het is, ja, er zit zoveel pijn en mooiheid in die musical en in die muziek. Als je het 1 keer echt live hebt gehoord, dan zet je hem op en dan krijg je altijd weer tranen in je ogen, volgens mij. Van de opera gaan we naar dans. Jij schreef, ik heb ooit een flamenco voorstelling gezien in de Alhambra in Granada in Spanje. Ja. Van Lorca's Bloedbruiloft. Ja. Nogal indrukwekkend. Waar gaat die voorstelling over? Dat is een hele goede vraag. Want het was. Het gaat volgens mij over een onmogelijk. Het is een soort Romeo en Juliet verhaal over een onmogelijke liefde. Twee jonge mensen die hun liefde doorzetten tegen alle regels en gebruiken in. En dan, nou ja, ontstaat er dus een bloedbruiloft. Dus een bruiloft met heel veel bloedige gevolgen en ellende en families die tegen elkaar opgaan. Dus het is het is een universeel archetypisch verhaal. Maar Lorca is een Spaanse dichter. Maar het speciale was van die voorstelling dat het dus op flamenco was. Dus het flamenco dans en dus niet ballet, wat het meestal is. Et cetera. En dat maakt het zo passie en vurig ook. En dat is zo passend bij een Spaanse dichter. Dat is me altijd bijgebleven. En ook de muziek. Ik weet nog dat ik met mijn ex-vriendin in de Alhambra rondliep. En we waren gewoon op bezoek in dat mooie Moorse kasteel eigenlijk. En we hoorden deze muziek. We waren aan het repeteren. We dachten, we moeten hier vanavond terugkomen. Zijn er nog kaartjes? Ja. We zijn s'avonds weer helemaal van de kust naar Granada gereden om daarbij te zijn. Ja, en dat een toevalstreffer. En dan zo in Spanje blootgesteld worden aan dat soort dans en muziek. Ja, dat is. Ja, dat blijft ook bij. Fantastisch dat je dat met ons deelt. En ook nog eens dat jij, nou ja, eenzelfde soort variant hebt gevonden in de nabije toekomst. Ja. Namelijk van Luna Zegers. En die gaat dit spelen 26 april 2024 ook weer in Theater Ludens in Voorburg. Ja. Je werkt wel vooruit. Dat nou, kijk, dit zijn dingen die beginnen bij wat ik mooi vind. En dan zoek ik iets erbij waar je het dan kan zien. En ik ben ook al van de actualiteit, maar ik denk ook van, ja, wat vind ik mooi en waar kan je dat dan nog gaan zien. Ja, dat is soms volgend jaar. Maar dan kan je er heel lang op verheugen. Dat is waar. Ja. Van Voorburg reizen we naar Deventer. Oh ja. Want daar is expositie in de Bergkerk van Jan M. Verburg. Voor mij vooral bekend als de ontwerper van de illustraties en uitingen van Lowlands. Ja, en veel meer festivals. En het is een alleskunner. Hij kan prachtig schilderen, schrijven, tekenen. En hij is een hele hele bekende kunstenaar, zeg maar. Heel veel mensen kennen zijn werk, maar niet de man per se achter hem. En dat komt ook omdat hij niet vaak exposeert. Hij heeft volgens mij 1,5 jaar geleden in Lochem, in de kerk, daar geëxposeerd. Met doeken die zo hoog waren, met figuren erop. Nou, je sloeg letterlijk stijl achterover. Het was zo prachtig. En hij maakt hele grote doeken die vaak ook buiten hangen. Dus het is ook echt. We gebruiken hem ook altijd voor onze prachtige doeken bij het Weekend van de Rollende Keukens. En daar zijn spreuken, zijn kreeften, hoe die dan. Nou ja, het is heel knap hoe die doet. En later, wij werkten dus al een tijdje met hem. Later kwam ik erachter dat mijn lievelingsboek, of het boek wat misschien wat meest in mijn jeugd indruk op mij heeft gemaakt in de jaren 70, eind jaren 70, was Tom Tippelaar van Annie M. G. Schmid. En daar heeft hij de tekeningen bij gemaakt. Nou ja, dat heeft dus inderdaad ook een gouden penseel gewonnen. En als je het over tekeningen hebt die totaal niet kinderachtig zijn en waar zoveel in te ontdekken zijn. Dat boek moet je aan je kinderen laten zien. Nou, het is ook een heel mooi verhaal, maar het is ook. Weet jij nog waar het verhaal over gaat? Ik heb het dus nooit gelezen. Nou, het gaat over een jongen met hele grote oren die heel goed kan horen, Tom Tippelaar. En die wordt door zijn oom naar het eiland Neus geroepen om iets op te lossen of te helpen. En die komt echt in een trip. Als je het over een psychedelisch kinderboek hebt, is dat het wel. Want hij komt in een onderwaterauto terecht en een draakje waar een prinses in blijkt te zitten. Het is. En hele rare, gevaarlijke mensen in de buurt. En ondertussen gaat hij zijn eigen grote oren waarderen, omdat hij daardoor heel veel dingen kan horen en mysteries kan oplossen. Ja, het is een trip en het is zo mooi getekend. En ook heel cool dat het met Annie M. G. Schmid is natuurlijk, want dat boek kennen niet veel mensen van. Nee? Nee. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat is denk ik geen idee. Ik denk dat het afwijkt van haar genre. Tom Tippelaar, Annie M. G. Schmid, met dus tekeningen van Jan M. Verburg. Zijn expositie is deze zomer in de Bergkerk in Deventer. Ja. We blijven even bij de beeldende kunst, namelijk de openbare kunst. Het herontdekte fabeldier van Keith Haring op het Food Center in Amsterdam. Ja. Het is ergens een beetje Gravity-achtig. Ja, zeker. Nou, dat is Keith Haring. Dit is natuurlijk een pop art kunstenaar. En het bijzondere van dit verhaal is, wij zitten met ons kantoor Mr. Kitchen, maar ook met de stichting Markt Centraal op het Food Center in de Centrale Markt al, een groot monument. En daarnaast staat het Koelhuis en daar staat dat fabeldier op. Maar het Koelhuis was in de jaren 80 was de opslag van het Stedelijk Museum. Dus toen Keith Haring in de jaren 80 een solo-expositie had in het Stedelijk, vonden ze het een goed idee om Keith Haring een hoogwerker en een pot verf te geven. En heeft hij op een hele zondag heeft hij dat fabeldier erop gekookt. Het is mega groot. En een paar jaar daarna is het achter aluminium platen verdwenen. Dus het 30 jaar is het verborgen geweest. En toen ze weer met dat terrein bezig was, want dat wordt een nieuwe woonwijk, zei een buurtkunstenaar en wat omwonenden, zei: jongens, daarachter zit nog een schat verborgen. En toen hebben ze het heronthuld en de Keith Haring Foundation gebeld in Amerika en het Stedelijk Museum. Toen hebben ze het helemaal meteen gerestaureerd. En omdat het zo lang verborgen is geweest, is het een bewaarde schat. Want het is in een mega goede conditie. En het is een van de twee allergrootste murals van Keith Haring die er nog bestaat. Dus hij wordt nu teruggegeven aan de stad letterlijk. En als dat terrein uiteindelijk open gaat voor Amsterdam en daarbuiten, kan je dus oog in oog ermee staan. En dat is nog een zijstap. Wat die expert zei van de Keith Haring van deze zei: Keith must have felt something that he was sick when he was drawing this. Want hij zit zelf op dat fabeldier. En hij gaat een soort mega heftige rit tegemoet. En Keith Haring had toen al AIDS. En dat wist hij, of hij was HIV-positief. Hij was positief. En hij wist niet dat hij dat had. Maar 3 jaar daarna is hij overleden. Dus hij zei, die expert zei, ja, Keith is altijd voorspellend geweest via zijn schilderijen. En dit was misschien wel zijn laatste rit die hij aanvoelde. Ik vind het ergens ook wel heel treurig aan dit verhaal dat ik me realiseer dat je dit niet zo snel meer, nou sowieso niet in Amsterdam, want het is best wel een truttige stad. Maar misschien ook wel op andere plekken in Nederland. Dat dit niet zo snel meer zou kunnen. Nee, dit is echt een reliquie uit het verleden. Ook de vrijheid dat kon. En dat je ergens gewoon... Zonder vergunning. Ja, zonder vergunning met een pot verf en hoogwerken. Het was wel Keith Haring natuurlijk. Maar goed, dat was wel iemand van de openbare kunst. Het herontdekte fabeldier dus van Keith Haring op het Food Center in Amsterdam. Dan een liedje. Ricky heet het, van Prinses en de Geit. En Prinses en de Geit, dat is een hele eigenwijze groep. Ja. Van drie gasten met een flamboyante frontman. Scott, ze hebben net een album uit. Of althans, afgelopen jaar. Rood staan, hard gaan. En het heeft heel veel humor. En het is heel dansbaar. Heel en de live shows zijn ook... Ja, nu al vrij legendarisch. Ben je daar wel eens bij geweest dan? Nee, helemaal niet. Nee, ik ken twee nummers. De Kinderboerderij, wat over een soort rij voor een drugsclub gaat. En dit, wanneer gaan we naar Ricky? Het zit bij mij en mijn kinderen zo in het hoofd. Dus, ja. Maar dit lied gaat ook over de after. Ja, het feest naar het feest. Ja. En dat is ook geen brave bedoeling, maar dat schreeuwen jouw kinderen dus mee. Ja, en dat mag ook helemaal niet. En ik weet dat heel slecht is. Maar het is zulke aanstekelijke muziek dat als ik ze in de bakfiets zet en ik geef ze mijn telefoon en dat erop, dan zingen ze echt, nou ja, als we naar de markt gaan, dat hele lied mee. Het is heel leuk. Stukje luisteren. Prinses en de Geit en Ricky. Als Ricky een partijtje geeft, dan wil je dat niet missen. Ricky heeft een schildpad en een hond en hagedissen. Ricky heeft behang in alle kleuren van de regenboog. Roken kan, hij heeft de tuin, al woont hij wel op zevenhoog. Bel jij de biercourier en stuur me later maar een tikkie. Het sluit hier over een kwartier. Wanneer gaan we naar Ricky? Wanneer gaan we naar Ricky? Prinses en de Geit. Ja. Favoriet van jouw kinderen. Ja, en ik vind het ook heel leuk. Ja, het is ook heel leuk. Het is ook heel goed gedaan. Als je ze dus live kan meepakken een keer, dan zou ik dat echt absoluut doen. Zeker. Dan naar serieuzer zaken. Toneel. Helmert Woudenberg. Hij is 78 jaar. Nederlands acteur, toneelregisseur en dramadocent. Waarom wil je hem tippen? Nou, eigenlijk omdat hij al... ook sinds mijn vroege verleden bestaat in mijn leven. Ook omdat hij zat samen met mijn ouders, Peter en Shirin, in het Werktheater, een legendarisch theatergezelschap in de jaren 70-80. Daar ken ik hem al van in de toneelstukken met mijn ouders. En he's still going strong. Hij maakt hele mooie solovoorstellingen en niet-solovoorstellingen. En op zijn leeftijd is hij nog steeds zo begeisterend ja, een feest om naar te kijken, omdat hij zich zo goed kan inleven in totaal verschillende figuren. Ik heb ooit een toneelstuk gezien over Sikko Mansholt, de oude landbouwminister. Die eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat we nu die massaproductie hebben. Maar daar gaat hij heel diep op in. En dat is, ja, dat toneelstuk werd ook nog op boerderijen gespeeld. Dus het was dubbel mooi. En je krijgt gewoon van een minister, wat we vaak een saai, kleurloos figuur vinden, krijg je zo'n diepe inkijk door zijn inlevingsvermogen in de tragiek en het besef van die meneer wat hij toen aan het doen was. En dat kan Helmert als geen ander. En hij doet het nog steeds. Hij heeft nog steeds een aantal solovoorstellingen waar hij bekende figuren vertolkt. En ja, dat is allemaal een feest om naar te kijken. En nu die nog zo sterk is, raad ik iedereen aan om te kijken naar zijn speellijst en waar die is. En alles van hem te kijken wat je kan kijken. Ja, ik ben je heel dankbaar voor deze tip, want ik ken hem wel van naam, maar ik heb hem nooit de aandacht gegeven die hij verdient. Nee. En ik ben door jouw tip ook op een gesprek gestuit met Gijs Groenteman, iemand die ook vaak te horen is op NPO Radio 1. Kunststof. In Kunststof. En in dit gesprek vertelt hij over zijn familie. Zijn familie was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief voor de NSB. Ja. heeft ook veel invloed gehad op zijn werk. Ja. Maar ik heb een fragment van dat ontzettend mooie gesprek. Net zoals al mijn generatiegenoten ben ik getekend door de Tweede Wereldoorlog. En nu wel in het bijzonder omdat ik uit een fout nest kom. Mijn grootvader was de leider van het Nederlandse Arbeidsfront. En heeft daar ook voor in de gevangenis gezeten. Dus ik ben al. En mijn ouders zijn omgekomen. Ik ben eigenlijk een oorlogswees. Ben ik. Dus, ik was 7,5 maand toen was mijn vader gesneuveld aan het Oostfront. En mijn moeder aan infectie overleden. En ik ben buiten mijn familie opgegroeid. Maar ik ben eigenlijk wel altijd gefascineerd geweest door wat de Tweede Wereldoorlog betreft, wat nou goed en slecht is. Het was een duidelijke rolverdeling. Of je was goed, of je was slecht. Ja, prachtig. Elmert Woudenberg in gesprek met Gijs Groenteman. Ook voor een hele mooie podcast was dit. Ja, als je hem dus kan zien, ga hem dan zien, deze man. Zeker. Dan jouw boekentip. De Beesten van Gijs Wilbrink. Ja, ja. Die is overladen met sterren, met lovende recensies. Ja. Waarom heb jij dit boek uitgekozen? Nou, omdat ik lees veel te weinig, terwijl ik wel een lezer ben in potentie. En mijn lieve Maartje, mijn vrouw, die gaf mij dit boek. Zei, ja, voor mij is dit wel weer een boek waar jij back on track kan komen. En dat bleek zo, want het was echt een. Ja, het is echt een machtsvertoon wat ik zelden in het Nederlands ook heb gelezen. Zo goed opgebouwd. Zo'n taalbeheersing ook van dialogen in dialecten uit de Achterhoek. Dan het klopt allemaal en het zit zo spannend in elkaar. Het is een hele grote tip. Ik heb hem ook meteen een mail gestuurd en mijn boek gestuurd. Ik heb ook een boek over een vrouw die het moeilijk heeft. Want daar gaat zijn boek ook over een deel over. Dus we hebben boeken uitgeruild. Tenminste, ik heb een boek opgestuurd. Maar ik vind het heel knap. En zeker als debuut is het een aanrader. Het sleept je mee en het spuugt je weer uit met heel veel emoties. Ja, het is wel heel grimmig. Het begint ook meteen grimmig. Het is heel grimmig. Het is heel grimmig, maar ja, zonder drama geen leven, zou ik bijna zeggen. En dat zit hier. En het is ook zo Hollands. Het is zo herkenbaar. En als je dan nu weer beelden van de Zwarte Cross en de Achterhoek. Je kan het je zo. Het gaat ook over motocross. Je kan het je zo goed inbeelden door zijn taal. Dat is heel. Dat moet een boek natuurlijk doen, meenemen. Ja. De tip van Daan Faber is Gijs Wilbrink en De Beesten. En daarmee zijn we eigenlijk al aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Dat gaat snel. En wat me opvalt is dat dit uur eigenlijk ook een pleidooi is om vooral brutaal te zijn. Ja. Want, hoe vaak ik heb gehoord, weet je, ik heb gewoon een bericht gestuurd. Ik heb gewoon het telefoonnummer opgesnord en diegene opgebeld. Ja. En dan krijg je dus fantastische dingen voor elkaar. Zoals het prachtige boek Smaakspoken. Ja. De reden waarom ik je heb uitgenodigd voor dit programma. Nou, geweldig. Nou ja, de positive side of kattenkwaad is natuurlijk dat je ook dingen bewerkstelligt. Ja, er komen hele mooie dingen uit. En dus aan het einde van dit jaar een luisterboek, muziek. Ja. En misschien ooit ook nog wel eens een theatervoorstelling. En een film. Een film ook nog. In mijn achterhoofd zit die. Ja. Nou ja, je hebt al contact met de gelauwerde actrice Tekla Reuter, die ook het luisterboek heeft ingesproken. Ja, dus wie weet. Wie weet. Nou, Faber, dankjewel. Als je zijn tips en meer wilt teruglezen, dan kan dat via de NPO Radio 1 app of een ander podcastplatform. Dan kan je ook dit hele gesprek terugluisteren. En volgende week hoog bezoek. En ook hoogbejaard bezoek, zou ik bijna willen zeggen. Zeg ik met heel veel respect. Imme Dros. Oh ja. Zij is 86. Zij is schrijver van jeugdliteratuur, zoals Pinkeltje. Maar ook van de tv-serie Oebelen, eind jaren 60. Ja, jij zegt meteen, ze heeft een nieuwe vertaling gemaakt van Alice in Wonderland. Oh, wauw. Ja, daar ben ik in begonnen en dat is ook weer echt geweldig. En ook zo'n inspiratie dat je, ook op hoge leeftijd nog zulke leuke dingen kan maken. Je moet nooit stoppen met dingen maken. Nee, je moet nooit stoppen met dingen maken. Zometeen het iconische radioprogramma Vroege Vogels over natuur, klimaat en milieu. We hebben nog een seconde of 14. Wil je nog een dier een kroontje opzetten? De mus, die moet terug. De mus moet terug. Ster.